بجلی دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا الله فضل كرم شامل حال شو چه دا سالم ملک دا قرآن پاک درسون شروع شو دا پخوان نو نام و نشان نو زمان دا پینده شیخ القرآن دا پنج پیر شیخ القرآن رحمه الله احمد علی لاہوری رحمه الله دی بزرگانو دا قرآن پاک درسون دا مولانا حسین علی سیبنا ازدکڑو آغا دا گنگوهی سیبنا الله غی کی دومره برکت واچاو چې اوس ګوره په سالم ملک نه په دنیا کې باقاعده اورېدې کیږي دا اسباب جوړ شو عقیده په قران سمېږي عمل د نبی علیہ السلام په حدیثو سمېږي دین بغیر بل لار نشته نن مسلمان دا پرې خوا دا دوه میاشتې ولګېدې شعبان رمضان دواړه میاشتې دوره د تفسیر خلاص شو دا آخری حصہ زما بچی سمیع الرحمن تاستو اور اللہ خمزے سرا دارنگ مولانا مابت شاہ سے ٹول ترجمہ خلاص اکڑا دا آخری دو سورتنا دا زمون دا ٹول یوز شو دی یو ترتیب منگا جوڑ کو الحمدللہ دا د خوشحال خبر دا د سالم دنیا د حکومت نا دا د قرآن حدیث تعلیم دا غوره دی د هر شی خپل حیثیت وی د خلکو عقاید اعمال دا په قرآن او حدیث سمیږي لا غیرو بل لار نشته دی علما له پکار دی چې قرآن پاک درس کوي د حدیث درس کوي دا محلہ دا علاقې دا کلی سمیږي عوام دومره بد نه دی دا نقصان زمونږ دی عوام چې کله واوري پوه شي پی عوام صحیح رواني بیا او چا پوه کړي ندی نو د دې وجنا نقصان سرګند شو دا آخري دواړه سورتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وی وایا وی سوه ما نو دا دو سورتونه یو ته وی دا وایا بیا یې وی د دې مثل پا تورات انجیل زبور فرقان کے نشته دے حالانکہ دا مضمون دا صورت فاتحه متعلق منگا زود کرے ہو اغیتا کلی فضیلت وائی دا جزی فضیلت تے چھ پا کم مانا کے دا دوار صورتون راغلی دی چھ تے اس آوری پا دغا مانا کے نور نشته دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم با چکلو دکی دا دا دو سورتونا دا سی نور دا بای اووی بیا بای پا لاسونو پکڑو بیا بای لاسونا پا ٹول بدن اووی داستا حفاظتو شو دا شوا مسئلہ دا دو صورتونه وایا د دې دم واچاو بچی باندې نظر ولګي د خپل بچو باندې ډیر نظر لګي کنه ار څنګه چی خو هغه د ته خوخي نو نظر لګي بیا چې دینو تبهونی سی غټه جوړه شي نو ته په دم واچاو دا صورتونه وایا په دم واچاو سبحان الله د دې اثرات شته دي زه 27-28 سال مخکې د اف سی جماعت نه راووتم ماسپخین سپایان ولاړو غوس د مسلو تپوس کو عموما داسي د اف سی جماعت کې ما ډیره لویه زمانہ پینځه کم صالح کاله درس د قرانوم کړ دې درس د مشکات هما کړ دې ډیر خلک بناسو هغه ټول خدای سم کړو سپای راغې جړلې او پرورو دے سترگونه یوخی بیگی ماوی سی چلو شو میسی چل دے نو نزدی راغے ویزما پیشاب بن شوی دی آگی تایی دی زدیر پریشانه ما ماوی تاوی ماس خواخو سنیشتا دے خود آخری دو صورتونا دارنگی صورت فاتحه داشتا دے آغا تا میعود ریگا پا اولاری اولاری ما دا آغا پا بدن بانی دمواچا و پومی کلو دعا می اولو غفتلا دا اللہ کلام با اثر دے منگا غزے کے اولانو اغلال بارکتا چکم بارکون او سر تاو شوی دی دیکی سیمت دیر زیادہ چولیو ال تلانو دیکی لگ ساتو شو بیار آگے چمی قتلنو خاندی زپوشم اللہ سو اکڑا می اولی خاندی وقتی خود جڑل وی زلانم بارکتا او ز نری بولو تا کین استما او زمان نری بول اوشو آغا مسانی نا گیتای دا نسکو دا دانی پشانت لا توی شوی کتا او لگی دی وی ز خوشحال شو میزا خیرات دا بانی را غی دا مولیان خود اغا خیراتونو تا ناستی سڑی پوشو خو دیر زیادا ماشاءاللہ دین دا مطلب و اخلا چی قرآن پاک شفا دا قرآن کی لفظ دا ما فی صدور راجی نو دا منگ چی سو کرو دا خو فی صدور نو اصل بنیادی شی آغا دے چا عقیدہ سمیگی نور نبی علیہ السلام دا دی ترتیب خود لے دے واقع دا گئی سرا دا شفا دا را گئی و تنورائی کی تکلیفو نبی علیہ السلام و سلام قرآن اولو لا نو قرآن شفا دا و دا خلقو دی سرا جفا دا د دې مقابل بل سره وفا ده نو د دې وجنا جفا ده ما چې سوې ده خبره بالکل صفا ده زما مرای او زل خوب شو دغه دوره تفسیر کې ډیره خوب شو ډیر زمانی خبره ده ډیره خوب شو مرای کار نه کو د الله قدرت ته ګوره زما طالب وروره ما په خوب کې نبی علیہ السلام ولیده نو چې می ولیده نو گبین تا اشاره وکړه گو تا داسې کړه خوب که داسې خوب که داشه ویده زفاران چی ویخ شمانو اقا گبین میراولو اقا ما او سطح سنگا چی نبی علیه سلام پا خوب که ما تا ہووی بیا درستا که ناستم ایشه نیشتا ده قرآن شفا ده خود مخلوق دی سر جفا دا سو قرآن درس ورکی اولا بدیش اولا بدیش اکا چورلی ویدا خکار دی دا وجه صدا پا غلط روان شی دی صورتونو اخپل صدیر فضائل دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ابن القیم دا بزرگان وای چه دا خوراک سکاک نا دا ضروریاتو نا زیاد ضروری دا دو صورتونو دی حضرت بداد شپی او د کېدو دا به او به په لاس به پوکړو بیا په بدن باندې نو توم دا شي کوا بچی باندې نظر لګي د خپلو بچو باندې ډیر لګي نو دا اوایا اغو باندې پوکا یا سی شی باندې پوکا پاغه او خورا وا بس شفا به وشي او هو دا مونږ ته پته نه و پته ولګیدلا نو خلکو به وی دم نمنی بابا دم منو خو بم نمنو بم خنده انو سان کئی دم جایز ده لیکن که چتا داسی غنی بمی دا غدمی چا غوما بمی شرکی نو غوما نده. نبی علیہ السلام و یاریزو علیہ رقاکم اخفل دمونہ پا ما پیش کئی مشکات کی رازی نو پیش کلوی دا وایا دا موایا زن نموایا کم نبی خودل دی غوایا دیت عشق وی زن نعشق مجوروا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے ما یعشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چی ما تا اتکیا لگولی و بین نهری و سهری نو ما پی دم واچاو دا سورتون می اووی بیا ما دا نبی علیہ السلام پا غلاس بانی پوکنو نو آیا دا ما یعشی صدیقی لاس نو لاس خوو او بخاری کی راضی لی برکتی ها دا نبی علیہ السلام پا لاس کے چکم برکتو نو آخوی زمان نو کنا ماشاءاللہ نو ما د نبی علیہ السلام لاس باندې پوکړو د نبی علیہ السلام په بدن باندې د نبی علیہ السلام لاس می او ادا بخاری کې د قشانت راځي. او ما یا شوی چې ما ته ډډه ولی وا اخیری ټیم دی په دې کې زما رور عبدالرحمن ابن ابي بکر راغه هغه څخه می سواکو بخاری کې داسې راځي. نو نبی علیہ السلام هغه ته وکتل په می سواک مینو نن سبا خلق پسم اینده بسته بدی بانی سوچو که فرق سرگند شو فرق سرگند شو. نو ما دا خپل رون نمی سواک واغست و نبی علیہ السلام لمی ورک فاقی نمخ کی قسم توهو ما آغا خلی کی وچو پا نرم میک لین توهو. نو نبی علیہ السلام بیا مسواک شروع کو نو مای عاشوائی چې د نبی علیہ السلام د خلی لاړی او زما د خدای جمع کړلې د دې څه مطلب او مسواک سره سره مسواک سره نو پدې کې نبی علیہ السلام لاس داسې برک او دایوي چې اللهم الرفیق الاعلی یعنی دا لفظ چې وای نو زه پوه شوم چې ځن لا یختارونا اوس دې مونږ نه خوښي ومالت یده لا سرتاو شو داسی خوشبوئی راغلا چې دا غی مثل نو دا د نبی السلام د روح خوشبوئی و. ما یا شاد صدیق وای بخاری کی راضی چې دا د نبی السلام د دنیا د جوان اخیری رضوا دا بخاری کی راضی دا د نبی السلام د جوان د دنیا اخیری رضوا او سای چې ورک نو دا د آخرت د ژوند د آخرت اطلاق په برزخ ټول باندې راځي دا د آخرت چې دی اول رضوا. پنجاب کې زرخیز علاقه ده جنگونه ډیر دي ما د بخاری حواله چې درکړه مسله حل شوه ایک دونه دونه دو دونه چار دا لګیا دي پر زور کوي دی غته کنزل کوي اوس په فیسبوک کې ډیر کوي کنه نو ما د خدای نوم واچو پرونه مخکې راځي نن بیا چې بھائی دغه فیسبوک چې دی دی کې دا خرافات مغراوه کومه خبره صحیح ده مزداره ده خوندناکه ده اغه اوایا نور اپ کل ناخی ځان نمایا د دې دوو صورتونو ډیر فضیلت ته احادیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام بیمار او دغه بیمارای پته نه لګیدا چې د بیمارای باعث څه شه دی پته نه لګیدا. نو څوک چې وای نبی علیہ السلام عالم الغیب حاضر ناظر دی نو بیا څنګه پته نه لګیدا؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام چې عالم الغیب حاضر ناظر یا ته وای غته پته نه لګیدلا دا پتہ نہ لگے دا دا عام ذخیرے حدیث کی راضی نوائی پدی کی حضرت ادو نیم خوابائی کی ادو فرشتے را لے جبرائیل میکائیل یو فرشتہ سر تکے ناستا بلا فرشتہ خپو تکے ناستا دا یو فرشتہ دی بلی تا وی دل سچل دے نو بلا فرشتہ وی توبا یعنی سحیرا پد جادو شوید آہا اس پتہ ہو لگے چان کر دے لبید کرے دے یہودی بعض روایاتو کی داغد لونو ذکر دے نو چی پخپل داسی نو لونو تم داسی خی اچھی پخلا دا قرآن حافظی عالمی نو بچو لونو تو ماغا تعلیم ور کئی ماشاء اللہ خود آگے درس کئی خون کئی وی پسکی کڑ دے فی مشتن و مشاتتن دا نبی علیہ السلام دا سر وخت دا گیری مبارکی پس چل ٹوٹکو اغیستیو پاگی کی جادو کڑے ہو ابن کثیر دی تفاسیرو کی دستن ذکر رازی چی ستنو ستنی پکی ور کڑی وی غوٹی کڑی وی اول اسا ماہرین پوئی گی حسوق دا کار چی کئی اغا مسلمان نی اغا قطعی کافری دا کار چی کئی اغا مسلمان نی نن سبا مسملیزم یو عمل دے خلقی کئی اغا مسملیزم عمل دا غی تذکرہ معرف ادریسی کی رازی معرف دا مفت شفی سے بغی کی رازی او دارنگی یعنی انوار القرآن پاغی کی ہم راضی مولانا ظفر احمد عثمانی احکام القرآن پاغی کی ہم راضی دے ٹول تفاسیر و جواہر کشت دے مس ملزم عمل دے پیرانی کئی داغی اثر کی گی نبیان خلق دا خیالو کی چی دا پیر رسیدلے دے غر رسیدلے نہیں دا داغا جادو اثرات ہوئی جادو سخت جرم دے جادوگر کافر دے وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا دادے دو فرشتو خبر وکڑی وی کمزے کے دے وی زربان کوئی کے نو دا سچلی کڑے او س طریقہ کڑے وا بیائی دا سیزونا غستیو دا کجوری پا یو غلاف کے دا چکم گچیوی اغی کے اغستیو دای وړه په کوی کې کتا د غټې لاندې دای خیو ا د کوی او په دومره سره شوې لکه سرنګي په نکري زبانه ګیرس سره شي د قصې سره کړو نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داغه ډیر اثر شویو پته نو چې سو جبرائیل میکائیل نو ویلی او سو چې وای پیغمبر عالم الغیب حاضر ناظر دی دا دو صورتنا اخلاص شو اے گور مخامخ دعائے ختم القرآن خکاری گی ہو پسی نور قرآن نشتے پدی دوارو صورتنا قرآن خلاص شو تج دعوی کئے نبی عالم الغیب حاضر ناظر دے تو دروغ نو آئے یو خو سالم قرآن ڈکتے استاد دی خبری نا خلاف تے ادا عوام دومره بد ندی دو ته سم لا روخیا دا وایا چې پیغمبر تا د غیب اطلاع راځي غیب دان یو الله دی دی مخلوق نه خریش کې او غی تا غلطه خبره کوي دا مخ خراب و دا د قران درس د غی علاج دی ما اف ام باندې به درس کو 15 سال مخ کې دنیا خلکو باورې دا لاړل بندې که ما پسې اطلاع راغله چې دا بند دی سرکاری خلق راغی مې ډېره خزه ډېره خزه ما تاریخ ځان سره ولیکه په کوم ځای کې چې ما درسونه سو بند هلته ما باقاعده لیکلي دي چې دا چلو شو بابا دا طریقه نه ده د قرآن په ذریعې د خلکو عقاید سمیږي نو دم جائز دے بم جائز نہ دے نبی علیہ السلام وی پما خپل دمونه پیش کئ چې پیش کړو وی دا وایا دا موایا دا وایا او دا موایا دم جائز دے د دې صورتونو کته دا ولولې دم واچای ډیر خیسته خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیمارون ما یا عائشة صدیقہ وای چې ما دا صورتونه وای د نبی علیہ السلام په لاس می دم کړو د نبی علیہ السلام لاس می د نبی علیہ السلام په جوسه باندې اومقه دا غی لاسونه نو روایتو کې راځي لی برکته چې د نبی علیہ السلام په لاسونو کې کوم برکت الله چول دی غزماسته نه دی خبره 100% صحیح شو وسای ورک خوشبوې راغله مائی عائشہ وائی جد نبی علیہ السلام د دنیا د ژوند نن سبا دا پرزول ډیر دی د بخاری حوالہ در کوم د دنیا د ژوند دا آخری رضوا نور نو ادا خیرت د جون اول رزوا دا پنجام دا غویما دا د پسیموز نه کیږي د پسیموز نه کیږي د پسیموز نه کیږي دا چل دے دا چل دے دا چل دے اغه سلسله رو دی اگرور تناول تا دی علاقو تراغل نه دمخ کې نه اوس راغلا دا چل دے دا چل دے بابا قران خلاص کا سر پوری اور سوا دا خلق سمیگی دا خلق سمیگی چا محنت کرے دے دیر زیاد محنت کر دے اس داغی محنت تا اور ما چوا دا دو سورتنا پا نبی علیہ السلام چی نازل شو دا دی شانی نزول دا دے تی او خبر بکائی چی پا نبی جادو سنگا ہو شو دیر خلق دے چی آغو پا نبی بانی دا جادو قائل ندی مفتی اعظم رحمه اللہ معرف کی وائی مولانا ادریس کاندھلوی معرف کی وائی چی سنگا عام بیماری پا انبیاء اورات لیشی اراغل دا دا هم یو بیماری دا خود دے سبب پٹتے سبب پٹتے عام بیماری رات لیشی دا هم بیماری دا ہو چی چاپ نبی بانی جادو اکو دا سڑے مسلمان ندے نبی علیہ السلام بانی اثر اشو نن طاہا کی منگا اوئی فاو جس فی نفسی خیفت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پخپل نفس کے دا آغا مارانو نا یر محسوس کڑا نو مفسرین وائی چی جادوگر دا خپل جادو نا یریگی نا زکا آغا مصنوعی شئی دا آغی سا حقیقت نئی نبی علیہ السلام چی پزرکی را یر راغلا دا موسیٰ علیہ السلام سنگ عام بیمار اثر کئی دا هم دقا سی اثر کئی دا منافی دا نبوت ندے سنگا نور خبری دی بیماری رازی نبی علیہ السلام لے غوخہ کی زہر چولی و عام ذخیرہ حدیث کی رازی دی بیزی غوخہ کی دا غیر اثر شو پا نبی علیہ السلام بانی دارنگ نور تکلیفون را غل دی دا سیدائی شو دا منافی دا نبوت ندے حضرت تے دمر تکلیف رسولے ہو چی حد نسیوا دا دو سورتون را غل چی دا وایا نو دا ماو تا تم حکم دے چی دا وایا بچو بانی دغو لگی نظر لگی لگی نو دا ہوایا بیا پوکا دم واچوا او بو بانی خوراک اشیا بانی دا بالکل جائز دا قل اعوذ برب الفلق زمان نبی وایا زپنا غرم پرب د سبا پرب د سبا تو رتیار شپی نو سبا شی سبا رنا دا تو رتیار شپا دا نبی علیہ السلام پا وقت سبا کے پیدا ہو اللہ اکبر تو ایز پناہ وارم پر عبد سبا دا شردہ غنا چاگا پیدا کری دی دا اللہ یو صفت ذکر کا او دا اللہ پزاد دا گنی سزنو نای پناو غوختا توم دا سیوکا دا دی مخکنی صورت تعلق دا سسر دے آفات دنیا سر دے رستنی صورت کے آفات دا آخرت مراد دی دا دوارو کی تعلق شو دلتا مخکنی صورت کے دا اللہ یو صفت تے پناہ دا گنو سیزنو نا غوختی دا بل صورت کی دا اللہ صفتو نا گن بیان کری دی پناہ پہ غوختی دا کمشی پناہ دا اللہ پزاد غوختی دا اغا یو دے اغا یو دے دا یو لس آیتو ندی پدی کی رستنی صورت کی شپگ آیتو ندی او پا مخکنی صورت کی پینزه دی نبی علیہ السلام پا دو رکاتو کی دا اول صورت لسته دی بلکی رسته لسته دی داسې موقع راغلی دا بخاری نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام د سحر مانځه کې چې اوږده آیاتونه دي ډېر زیات لوستل دي د هغې په ځای دینه کار اخیستی دی. د دې معنا دا شوه که چېرې تا ته ضرورت پېښ شو نو د ضرورت په وجه داسې کولی شي. یعنی دا خو لنډ بله مسله تې فقهي دا ثابته شوه چې په اول کې پنځه آیاتونه دي په دویم کې شپږ آیاتونه دي. نو که تا په اول رکعت کې پنځه آیاتونه ویا په رستنی کې شپږ نو دې کې څه مکروه والی نه راځي. معمولي کمی زیاتی سره څه مکروه والی نه راځي. ماشاءالله د دې سورت افاتحه سره بدته فاتحه کې وی یا الله صرف ستا عبادت کوم تا نه مدد غواړم. اوس د دې د هغې سره څه مناسبت دی؟ تا نه مدد غواړم ستا عبادت کوم خو شیطان من الجنت والناس نه پرېږدي. وی دا دوه سورتونه ووایا دا دوه سورتونه ووایا. ماشاءالله ماشاءالله د دې دوو سورتونو فضایل ته چې ډوډۍ خوري او بس کې چای اسکي سکای دا ټول زیات ضروری داده. وایا زما نبی زفنا غړم پر رب د سبا د شردا غنا خلقا چغ پیدا کړی دي. خلق لپاره فاعل ذات د الله دی مفعول به محذوف تا خلق الخلائق مخلوق پیدا کړی دی. دین ثابت شو زمنګ د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی چې الله خالق د خیر او د شر دواړو دی. د صفت کمال دی الله خالق د خیر او د شر دواړو دی. من شر ما خلقا د شر دا غنا چې د پیدا کړی دی. نو شر خیر دا دواړه د جانب د الله نه دی. معتزله وایي په الله باندې اصلاح واجب دا دې ته اونډو منډو جوړ توړ تفسیر براه وایي. ماشاءالله یعنی خالق د خیر او شر دواړو الله دی. یو ماهر مستری دی هغه ټوپک مشین گن جوړ کو او کمالات پکې ایښی دي نو دته بد مو آیا. البته چې یو سړی دغه ټوپک پلار ته زوی ته رور ته مسلمان ته ونیو هغه یې وویشت هغه ته بد وایا. بنی آدم کاسب دی الله خالق دی. الله نو خالق خلقت صفت کمال دی. وایا پنا غړم پر عبد سبا د شر د هاغنا خلق الخلائق او د شر د غاسقنا د بیا تب شو. اعوذ برب الفلق من شر غاسق د شر د غاسقنا. جلالین ابن عباس وی غاسق نمراد شپدا اذا وقبا کلچ تیارشی وقبا ازلما. هر تفسیر دا مانا کئی وقبا ازلما دماس خوتن ٹیم ال شروع کی گی چی خط تیارشی دا امام سے مذہب شو. نور چی پریوزی پا مغرب طرف سرو والے دے لکسات رستو تور والے دے غسق اللیل دغی توائی دا امام سے مذہب شو. ډیر مزدار خبرې ډیر مزدار خبرې. نبی علیہ السلام وای کله چشپ شي کوفو سی بیان کوم واړو بچ کای منی کای بارې م پرې دے او دارنګي دروازه بند کای. دروازه بندی شیطان ناراضی لوخی دو بو دو خوراک دی بانی ڈکنا کی گدائی گورا سنگ خیستا طریقه او خودلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی سنیمی تولی کی نو پیسی والا ور کی لارا کی تر را گئے بچیا چرتا سنیمی تا زما کاجی پلار پیسی را کردی وی دا 200 روپے را کردی دا قارون دے 500 نوری و سر واخلا دا د حوصله افزائی وکړه. قرآن درس واورا گل بشی دا سمئی سڑیلا دا اللہ کتاب نہ سمئی نستا کتاب بہ سمئی گنے د شر دا آغینا چاگا پیدا کری دی او د شر دش پینا ازا وقبا کل چی تیاری شی وقبا از لبا معلوم شوا چی غلو غلو غلا چی کئی دش پی کئی ڈاکو ڈاکی لگئی دش پی لگئی روانی والا دغا نو دا چی کم سحر جادو کئی دیل ہما دقا شپا عموماً پدے کے پکتا زنانا مبتلا دی سو انس بھائیو سرانو دادا کا کر دا اگر تک دا سادر یو طرف تھا ومن شر غاسق خدی اٹھتا نہ کر ومن وشو درس کی کڑ کڑ بنا دے د شرد غاسخنا ازا وقبا کل چتیارشی ازلما مدارک جلالین ابن عباس سے مانا کئی او د شرد پوکن کنا اعوذ برب الفلق من شر النفاسات د شرد پوکن کنا نو نفاسات مونسل پر راضی نوی داغ لبید لونو دا کار کھڑیو دے پخپل خراب و لونو امدقہ سے خرابی بی نو تا لونو تا زامنو تا قرآن ہو خایا بیا و تا ویا دے درس کوا و بی زد دیا تا تبینو لشیاو دا شرد پوکن کنان یا کمرات دا نفاسات نا نفوس اخلی نو نفوس دا نارینا زنانا ٹول پکی راغلو فلو قدے پغٹو کے یولس غٹے جوڑی کڑی وی او پاغی کے استنی منڈلی وی او بیائی پاغی کی دا پھونک لگو لے او پکلی وی دنیا دا ہر چانا ڈکا دا حلالیان نہوما دا عرامیان نہوما زمان ابی وایا زپنا وارم پرب دا فلق دا شر دا حاسدنا ازاں حسد ہا چی حسد کئی حسد پشان دور لکہ لرگی خوری حسد سرا دد بدن تباشی نو حسد مکوا زان سرخ کوا نو دی یہودو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غد ملگرو سرا حسدو دنیا تینا ڈکا دا نو حسد مکوا حسد والا تبا دے او محسود لپارا انشاءاللہ سبا دے قل اعوذ برب الفلق محسود لپارا سبا دے مدینہ کی یہودو دی یہودو ملیانو دی یہودو پیرانو بناوٹی بناوٹی غم مشہورو پا خپل کار کے خلقو با ویدا رسیدلے دے رسیدلے خودے والتا زیون دو دی کم یو تا رسیدل دے دا شرد حاسدنا ازا حسدا نو حاسد چا حسد کئی پخپل سوزی ایش پیو کروزی لگی دل پید خارق مرزی ویا گروا زما بس غرزی او محسود تا چی نقصان رسی نو حملی نپستا نور دیش پا رز گلاو کی گی دا یهود خپتا واغوتا چی دا دا اللہ نبی دے او ما تا تاوی دسپی لکای کا گدا دسپی دا تبر لکایم کا گدا دوڑ بربن روان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس زمان نبی وحیا زپنا غرم پرب دخل کو چا دنیا پیدا کرے دا رب یو دے دلتا دا اللہ دیر صفتوں نے بیان کرا کم شیبا نے پناہ دا اللہ پزاد غوخت دا اگا یو شے دے چی دا وسواس شر دے وسواس شیطان دیر وسواس آچی دا پیریان نهم دے بنی آدم نهم دے نن طول دنیا دا گمراہی نچ ڈکا دا دا دغی وجہ دا او آیا زپنا وارم پرب دا خلکو بادشاہ دا خلکو معبود دا خلکو دا شر دا وسواسنا وسوسا چی فی صدور الناس من الجنت والناس دا لفظ دا الناس پینزز لراغے لفظ دا الناس پینزز لراغے نقل اعوذ برب الناس کے اسم ظاہر راغے نورو نورو کی قانون سرا ملکہم و الہہم ضمیر پکار دے مشورہ رب الناس پدی کی اسم ظاہر راغے نو دا نور سلول زلچ راجی ملک الناس الہ الناس صدور الناس من الجنت والناس نو پدی کی ضمیر پکار دے معنی و قانون دا دے چ اسم ظاہر ذکر کی نو بیا با اسم ضمیر راوڑے نو منگا حکتر چی پدی پینزو زینو کی اسم ظاہر دے نو پزید ضمیر کی ظاہر راوڑل ظاہر حال نا خلاف تھی علم معنی پزید ضمیر کی چی مناسب دے استازم آپ نزبانی پزید آغی اسم ظاہر راوڑل لکدلتا ظاہر حال نا خلاف تھی چونکہ دا اللہ کلام دے ظاہر حال نہ خو خلاف تے خو کی دیشی مقتضا دا حال سره برابری نو مقتضا دا حال او دا ظاہر حال پمنز کی نسبت عام خاص مطلق تے نو عام خاص مطلق دو مادی غواڑی عام خاص من وجی دری غواڑی عموم خصوص من وجی دا کتابونا وایا دز دکوا 60 سال مخ کے مولانا ادریس کاندلوی منتا پا درس دے بخاری کی ہوئی اچھا صاحب معنی سیکو منگا کشرانو بیادا معنی ما دی زیادو لولولو شرجامی او سردہ تلخیص مختصر معنی متول ناغان دازاو لگی دلا دا قرآن پاک خلاش شو پا دی منز کی دیر زیون را غل دی چھ پا حقی کی ما ہوئی چھ دلتا ظالمین ہوئی ظالمین پزے بانی اسم ضمیر خو بابا اسم ضمیر کی ظالم نخ کاری گی اور پا ظالم کی ظالم خخ کاری گی دا نکتی دا کتابونا باقاعدہ ذکر کئی نو دا روح المانی واخلا دا بخی کتر پیسی دا سخی بوٹان دی واغست چرینکا کئی یو سو رزن آباد با چرینکا نکئی بیا بیتا غرزائی نو که پدی تفسیری کبیر تا واغست روح المانی دی واغستا اپا دی بانی تا نور کتابو نا واغستا دا بخی دا بخی دی تاوی ما موتا بیا دی موتا وی نور لا نور لی و نور لا در دو دو تپاره ماشاءاللہ پدی دی که اس نکتا دا چیز می ظاہر راونا تخپا نشی دا تکرار نده دا هر الناس مانا جدا دا نو چی جدا دا نو تا زمیر سنگا راوڑی زمیر خوبالا راوڑی چا اغا مخ کی مرادی زمیر راوڑا اس می ظاہر پریدا دلتا مخ کی مراد نده الناس جدا دے چی جدا دے مفہوم مانا جدا شوا نو جدا جدا لفظ راوڑا وایا زمان نبی زپناغ وڑم پرب دخل کو الناس نمراد واڑ دی تا تس پتاو لگے جو واڑ دی یا زاڑ دی یا گرم دی یا ساڑ دی بابا لفظ در رفظ رب ممتا اطلاع را کرا چی لوی شوی زیما زیما زیما چی بیا بودا شی وی نیما نیما نیما لکزو وی مزیما پکی نیما نوزو پی کرسای ناسو کتا کنستی نشم عجز شم و قرآن خلاش شم دا یو خیستا دیبتی دا دا سالم دنیا بادشاہت نا دا بادشاہت ورده رب الناس الناس نمراد وارده قرینه دادا چې به رب الناس واړه محتاج دي بچې چې پیدا شي دغه وخت کې د شپاره سم نه دی پاس کړي دته ضرورت د صدې خالص د قواخ کې دل ضرورت د دې دی چې هارن حکم سو خبر شي زما خواته راشي نو هغه جړای هارن دی نو مور یادم راشي پلار نیکونه رونه الی وای بچه جاړي چې دې څه غواړي رامنډ کی نو دا هارن چې دې وای کنه نو دا خبرو لپاره کني نقصان کیږي بیا دا بچه اوس پیدا دی ا دې تیونه څنګه روي دا چلوته چاو خو دا ضرورت و بیا نور بده تعلیم کوي شپاړسم به هم پاس کوي شلم به هم پاس کوي نور څه شی وی کنه خو دغه به پاس کوي رب نه معلومه شوا چې الناس نه مراد واړ دي ملک الناس بادشاه د خلکو الناس دویم ځل راغې دی الناس نه مراد واړه نه دي دی الناس نه مراد نوجوان طبقه ده یا استاد تا ته څنګه پته ولګېدا بابا ما دې ته وکتل چې لفظ ملک راغل دی نو چې ځوان دی په بدن ودان دی دلد حکومت ارمان دی جوړ کړی هغې له سامان دی لګیا کامان دی استاد جی زما نمبر دی دعا کوا چې زه څه شم بیا به څه کار وکړم اته بجې به اسلام را ورسیږي 74 سالی شو نو پاکستان چې جوړ شي او وخت ماله داسې یادیږي لکه دا اوس موږ ناست یو ماشاءالله ماشاءالله نو ملک د دې نښه شوه چې الناس نه مراد نوجوان طبقه ده ځان ته څه وایي که نه یغ نیغ روان دی چې عمر یې واخت دی وایي اوس یغ نیغ روان شه نیغ روان شه دی نیغ نه ځي ملک الناس بادشاه د خلکو ملک نه معلومه شوه چې د الناس نه مراد څوک دي نوجوان طبقه ده نو چې دلته نوجوان شو الته واړه شو نو الناس جدا جدا شو زولی زمیر راوړم علم معنی اله الناس معبود خلکو ابن عباس وی خالق د جن و انس او د کائنات نو اله نه معلومه شو چې الناس نه مراد زاړه دي الته واړه دي دلته زاړه دي زمنګ هو گئے کې اوس پوری جمع دے او سړ دی ما شړای اوس دا اوس کو پوری سو ګورو بابا تا وګوره شړای اوس سبحان الله قران خلاص شو قران خلاص شو تا ته چولول بخی کی ز د کول بخی چولول خنه دی ها دا چې چا کول او سره لاړه دا از د کول بخی عقیده سمی کی دا چې چا نو از د کړې منخ د غیر الله به ورکاو اچا چې نو از د کړې هغه به پلانچر او رسېږي پلانچر او رسېږي دا چې چا نو از د کړې منختونه د بل چا کول بل متصرف ګڼه او را رسېږي دا عقایدو کې ګند راغلی و نه اله نه معلومه شو چې الناس نه مراد زاړه دي ماشاءالله دا څنګه پته ولګی دا بابا چې بوډا شي دی به جومات ته ځي ویرید که نه چې بوډا شوی دی بیا هم جومات ته نه ځي ځوانو بیا هم نه ته لګیا دی اوس هم ګیره خری ځوان کوي دا د یو پیسې سړی نه دا د یو پیسې سړی نه دی د یو پیسې اله الناس نو الناس دریم ځل چې راغې دا د مخکنی الناس نه چې دو ځل راغلی دی هغې نه جدا شو زه څنګه ضمیر راوړم شی یو نه دی د شر د وسواس نه وسواس شیطان ته وایي ابن عباس صاحب وایي شیطان وسواس دی کثیر الوسوسه مبالغې صیغه ده ډېره وسوسه اچوي موز ولاړ دی د مازیګر تا اودس کوي اوداس ځای کې نو ته د اوداس د ځای نه جومات ته شوې بره او ته امامتي رسولی شي نو شیطان راغې بابا جی دا ستا دا پونده چې دا دا خوشه ډله ده اته واخرې بې زمیندار سړی دیږي چاودې دي دیکی او بخو نزی لکه خبر داسی و تا اکرا چی داغا پا ذهن کی که ناستا سو کما لاشا دا وینزا کنا لاجو وینزا لا چرا برا شونو یو رکات تینا لار اه گورا دا شیطان دا دیپتی دا خوا دا من الجنت و الناس تی بیای و تا اوی دا بلا خپا مستاد دا خو زمان دا دم دا غسی دا زمیدار سره شدل و آخری بی یارا دیر خدن کش شو اگا پنده این زلا بیارا و خود دو رکات تی لار دیتا وایی یعنی احتمام دا خبرو هر یو خپل اهتمام کوي بابا ته خپکیږه ما ماته وکړولی ستا دا سنگل او ستا دی پوندی یو خاص فرق نشته دی که ته وته وګوره نو سلور زلی کته برک ستړی که نو سلور رکاته ته لاړه د هغه کار وشو د شیطان کار وشو دنیایی تعلیم باندې ولګو دینی تینه پاتې شو کار وشو کار کار پوشو هغه ته علم وې دې ته علم نه وې اوس د سره بچا څوک به جنگ کوي ماشاءالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتکاف کیو بخاری باب د اعتکاف کی عمر راضی نور زین کی بغیر د اعتکاف زین عمر راضی نو د نبی اسلام کور کې نوجوانان الکان څوک نه الله اکبر داغ نه لوی سړی نه دی پیدا شوی دنیا نزی داغ کور کې نارینه جات کې نشته زه ته څه ووایم نو زه به هم څه ووایم دا داغه مرضی ده زه به کور کې شپږ جات کو جات کې نشته زه ته څه ووایم بدن به سوځي خو ته څه ووایه که نه نشي ویلی ته څه نشي ویلی د الله کارونو کې ګوتې نشي وله ماشاءالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مائی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ہوئی ډوډۍ ویړل اعتکاف کې د ډوډۍ خوړل به ته ناشته وا زنانه وړي راوړي ځکه چې نارینه کور کې نشته دی بیا چې را روانه شوه نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هغې ته ووی ته لږ صبر وکړه زتا سره قدمونه اخلم چنانچه نبی علیہ السلام قدمونه واغست دن حالنا بار برنده تا بیا دالان تا مسجد نبوی کی پدی کی دو انصار راغله یو روایت کی یو راضی نور عام روایتونو کی دو راضی دو را روان دی نبی علیہ السلام او تا غگو کو بی صبرو کئی یا رسول اللہ سے خدمت تے وی خدمت نیشتا دے دا زما ټبر دا صفیه رضی الله تعالی عنها یا رسول الله مو په پتا ګمان بدګمانی کو نه تاسو باندې کوي خو ځکه تاسو ته نو ما نو چلته چلته تلو تلو کې چې د ریکارډینګ به شروع شي شیطان بران شیندا سوک بوا دا په سو خراغلی سو سات پښوی دا د چا لور دا دا د چا نسای دا دا د چا خور دا دا د چا ترور ده د چا ما شو ده کله به راغلي څو وخت به شوي څه چل به شوي دا مستقل ریکارډینګ شروع شو نو نبی علیه السلام وایي په بل بدګماني مه کوه خو بل ته د بدګماني موقع مه ورکوه نو بیا تاسو بدګماني به کوله یا نه خو ما تاسو ته سبق درکړه چې د بدګمانۍ موقع به نه ورکوئ نو ما ځکه تاسو ته ووي نو دا خو هغه مسله حل شوه وسره د فقه مسله حل شوه هغه دا چې معتکف د جماعت نه به بار نوزي نو جماعت څنګه دنه حال دی دا برنډوم جماعت دی دا د جماعت چې کوم دالان دی دا هم جماعت دی نو مسله بیان کړه چې دې ته بار دنه شو نو اعتکاف نه خرابیږي ماشاءالله ماشاءالله شرد وسواس کثیر الوسوسا شیطان وسوسا چي دی وجنا علمگیری هدایا دی کتابونو کی وای چې اندام درې زلوین زا هو هر زل چوب اچي چغوب زيت اور رسیږي نو کتا دریزل او بو واچولی اغا دریم زل بانی رسیدلی دی دا دو زل ندی رسیدلی نو دا یو زل شو حال زل بانی اندام طول طور سوانو چه دریزل او شو نو دا وسواسی وسواسی لجواب ملو شو فقی مسائل من شر الوسواس دا اللہ نمونه دیر واغستا رب الناس ملک الناس اله الناس د شر د وسواس نه ابن عباس وی وسواس شیطان دی وسوسه باچی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا نن سبا ډیر شروع شوی دی یو تن به د الله توحید د نبی طریقې ځان وژني بل یو خوار پړوک براشي هغه باغی کې څه نور څه نخری جوړی کی نو قرآن بیانول شرک رد کول د بدعت رد کول دا 100% صحیح کار دے توحید بیانول سنت بیانول دا 100% صحیح کار دے پدی مخ کی نمبر نشتے بیاتا دا بد سنگ اخکارا شو دا مرضو ندی دا شر دا وسواسنا الخناس چپٹی گی خناس مبالغ دا مفسرین ٹول وائی اذا ذکر الله خنسا چا اللہ نو واخلی نو دے پٹیگی نو دا زڑا دا دا اللہ دا ذکر و اذکار محلو گردوا اللہ دا مومن پزر کی زیگی تا پکی نور سو دی رکڑی دی دا ملگوا خناس وکی دا اذا ذکر الله خنسا شیطان تا خناس وای چې دا الله نو مخلی دی پچیږي مؤمنا ذکر خدا بی سیار گو تابع ابي درد علم ابرو مؤمن دا الله ذکر اذکار ډیر کوا رو رو رو رو استاد الله سره کار دی رو رو رو رو نو چې ته دا الله ذکر اذکار کوي نو ستا په زړه کې الله دی نور سوک نشتے اچش پارت اتی اصل کالا غیر اللہ دے او پکی دا سر اچ دے کم زیخکاری چ اللہ دے دا دزڑا عمر لا خراب شو اللہ یادوا الخناس پٹی دن کے حاغا چ وسوسا چی پسینو دا خلقو کے من الجنت والناس دا پیریانو بنی ادم ہونا صدور الناس دین امراد سوکتے چی اناسی ہوئی دین امراد پاک خلق تے وپسی اناس نا مراد نا پاک خلق دے نو دیو وسوی سو داغ رستی سرے والی ان لگاو بابا داغ ہو دا دو پارٹنر شپ تے ملگری دی منزان لنور نو اٹھو نگورو دعا لرا غلی ما خکار کئی دعا لرا غلی ما اگر اسلام نامو نشان نیشتے دے بابا طریقہ دے بدل دا نبی علیہ السلام وفات شو صحابہ را جمع شو زمان بادشاہ خلیفہ بسو کی نو صحابہ ٹول گلون دی ٹول اولیاء دی ٹول بزرگان دی ٹول جنتیان دی لیکن ٹول ہوئے چھ ابو بکر زمان بادشاہ دے ہاں بخاری کی راضی دے ٹولو کے اعلم ہو نستاب بادشاہ دے مسلمانانو ہاگا سڑے بھائی چاگا لوی عالمی لوی عابد زاہدوی لوی یریدن کے دا اللہ نئی لوی امینوی لوی امانت داروی لوی تقوی داروی لوی پریزگاروی چستا یو پیسہ خراب نکی نو آغا ابو بکر دے نو عمر داغ پا لاس لاس کے خودو او ات زمنگا بادشاہی زما خیال سر دا ٹافی یو دانا بنی لگی دلی دا ٹافی شریف بیو دانا نی او کلب پوئے گے زد پوکوم کلب پوئے گے بادشاہ بستا سو کی دے اسلام خواندانو چاگا پا اسلام کے انتہا ترسید لین دا غسی شوا دا سی شوا پا قر رزی دے اسلام خبری نافذ شوی نو صدور الناس کی الناس راغه پسلورم زل دین مراد نه کاندی دا سنه معلومه شوا شیطان وسوسه چې پسینو د خلکو کې هغه پاکانو خوا ته ځي چې اغلنا پاک کی ادا راسته الناس چې راغه اغاسیوم نا پاک دے ملګرتیا ده دن رات سرویس نو الناس په سلورم دل چراغه داده مخکنو دریو زلو الناس نه جدا دی یعنی څوک ته نیک بندا خلق ڈاکه چی لگئی په بینکونو لگئی التا پیسہ ڈی رہی یو سڑی سا غاش پیلا ڈوڑای لسنیشتے اسو گراش یا کورو لوٹ کی نصیبت نواخلی التا ہدایا پرتا دا زڑا گونی قدوری پرتا دا زڑا گونی مشکات پروت دے زور گونی دیو سر سکی یو تنو هغه څنګه پانی د هدایت پرتی وی چې څوک پاتی تی اخلي هغه کی رايو ځي کی ادا سو دا پاتانی په خوانه خبره ده بل پانی ادا سکړه دا پاتانی په دې کې څوک راغی هغه هدایت په جندلا لوی عالم دا شه دی دا چل او هو وسړی دا څه کوي دا خدیر خسته کتاب دی اچھا پر دی کتاب نا چا چرا وړه دی غبغلا کړی کار یو شو ماشاءالله من الجنته وسوسه سوک چه من الجنته والناس پیرانو بنه دمونه نو شیطان مشر دی د پیرانو نا وسوسه چه غلط وسوسه نن دنیا ټول په غلط وسوسه باندې روانه ده ټول دنیا په غلط وسوسه دا چل دے دا د مور دا زړه پوښلي د قلی بیا وي او الناس هغه دې چې څنګه شیطان دې داسې دی نو معلومه شو چې دا د مخکنی الناس فرق دی نو زه اسم ظاهر ذکر اولم چې هغه جدا جدا پتا ولګي بهرحال ستړي شو سار نه پرېستا دغه وډيري خوشورو بیا کو چې ما بادشاہ مولوی شه بعد از ما پیشونګړې دو بیا شروع وکي لکه دا به پرېګدونه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا بيا شروك را بيا لامدر لا لكدا بفريدنا مرغ پوري ما تسو كوي استاذا دا د پاکستان حکومت تعالی راکو دا درسونه پریګ دا هغه واخلا نو ته به وای استاد خبره خکړی ده خدا بابازي سودا ته تیار نه ما زه سودای دې به نما څه کار دی نن ک نبی علیہ السلام راشي او وی پیجنې چې حق دی یقینا حق دی وی پجنی یقینا اقیده لکه یهود یقینی پیجندل یو چا قیده خمنل نو او دا وی دا خلق چا قیده وقت حکومت نه ولکی جی دا دفتری کار دے ادی کی انگریزی دا پلان کے دے تنا واقف ہے تشبال سم پاس کا دا یو بیماری دا د دې علاج نشته ده بس دا د قران درس وکاو ان شاء الله په دې باندې سميږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دا یو چټ کې چې یو تن لیکلی دي چې ملګری طلب کوي مونږ ته اجازه حدیث راکا لکه زدي ټولو ته ځوان ښکاری ګم ان تن د دې شو کالو کنه چیرې دې خو جو اوسګار خیل دې نظم خواخه دا دایسته که اول سر روانه و الله اکبر بخاری شریف جلد اول بسم الله الرحمن الرحیم باب کیف کان عبد الوحی كيف كان عبد الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيبسم يا يبسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبسم يا يبسم عني فيبسم عنه وأن جبينه لا تفسد عرقا وبالسند المتصل قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا مالك أخبرنا الليس عن قيل عن ابن شهاب زهري عن عروة ابن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بودي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء يا حراء فيتحنس فيه وهو تعبد الليالي ذوات الأدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق في غار حراء داد بخاري شريف ابتدائي روايتنا ما وعوره له رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وای نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فاداها اللہ دی ترو تازه کی اغه انسان لرا چه غزما مقاله حدیث و اورید لغه یاد کړه او بیا هغه مخلوق تا او رسول نبی وای اللہ دی ترو تازه کی ماشاءاللہ نو سردار انبیاء تعالی دعا وکړه دین غټه خبره بل نشته ده ترو تازه کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وای چې زمانہ اورسوی حدیث نند حدیث و انکار شروع شو دا ولی دا مخلوق ته جدا جدا د هر یو جدا لار دا جدا زې تتلل دي سوک جنت تزي سوک دوزخ ته ته د دوزخ نه نشمونی کولای. نو انکار حدیث دا انکار قران دی دا د دوزخ لار دا. بهر حال ائمه د فقه او اجتهاد چې سونا مهنت کوي دغه مهنت اندازه مونږ لګول دا د شرد حدیث دا. ائمه د فقه اجتهاد چې کوم مهنت کوي نو امام شافعی سے وای دا شرح د حدیث دا. د دود کوشش نه بغیر حدیث زما استا سمج کې ناراضی سمج کې ناراضی هغه پسې بزی دا غو اجتهاد ګلو نه دی. بیا حدیث دی دا شرح د قران دا دا مخکی آیاتونه تیر شو سالم قرآن خلاص شو چې بغیر د نبی علیہ السلام د حدیث نه هغه سمج کې آیاتونه نه راتلو. نو انکار حدیث دا انکار د قرآن دی. بهرحال دی وخت کې زیاتې خبرې نشم کولی او زه به سند واورو مخبلو. عبدالله ابن مبارک د امام شافعی استاز دی د امام اعظم شاگرد دے د لولو امامانو استاد دے ابن المبارک عبداللہ رحمه اللہ. امام بخاری چې د خپل استاد نوم اخلی نو پسې د عبداللہ ابن مبارک نوم اخلی. امام بخاری چې د خپل استاد نوم اخلی کلک یحیی نو یحیی تا بیان کو امام مالک امام مالک دا پسند کراغه. ابن المبارک رحمه الله وی الاسناد من الدین سند رسول پیغمبر تا دا دین خبر دا. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ک سند پکی نئی نو هر چا بد زان نا خبر کولا. نو دا سندونه راضی ډیر په مزه سره ډیر په مزه سره دا سي مزه سره سبد ته وایم. نو منکر حدیث وای دا عجمی سازش ته دا عجمی سازش نه ده دا استاد سازش ته استاد استاد سازش ته د استادان استاد سازش ته. ائمه کبار د الله اولیا دي کی کوراخ ده او زن لګیای غیر مسلم طبقه مسلمان لا خرابی د خرابولو غنی طریقې دی. یو پکې د ختم نبوت چې ده مسله چھیڑ کړلا چې نبوت ختم نه ده په دې باندې دنیا په فساد کې مبتلا شو دی ته موږ د دوزخ لار وایو. چا انکار حدیث وکړو چا انکار د صحابه وکړو چا انکار د ائمه مجتهدین وکړو دا جدا لارې دي. سند زمونږ دا دی چې ما احادیث جامع اشرفیه کې د دوو داسې علماو نه ویل دي چې هغه په دارالعلوم دیوبند کې مولانا ادریس کاندیلوی په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث او شیخ التفسیر او سل کاله مخکې مولانا رسول خان رحمه الله د عقید استادانو استادو ما او په خپل یو استادو تا اندازه و لگا دا خبره کم زیتا و رسیده. زما سند دیر عالی ده زرگونو نا بی صاب خلکو اجازت حدیث رسیده. پا دوبای الکوز مدرسه مصعب ابن عمر پاگی که ما دیر بیانات کری دی آغازه که کم استادانو پاگی که دو کسان دارالعلوم دیوبند نا فارغو. ما نه اجازت حدیث واغست اگر ټولو ما اجازت حدیث ورک اغه نه چې تاسو کو ته حدیث کم ځای ویل دی ما په دارالعلوم دیوبند کې ویل. ماشاءالله ماشاءالله نو هغه زما سند ډیر عالی وو نو دی وجنا هغه ډیر زیات خوشاله شو. زما استاد د ترمذی دواړه جلد د مسلم زما استاد مولانا رسول خان رحمه الله دی استاد کل فل کل یعنی موجوده نزدې دور کې داغه هم مثل عالم نو. اغه زما د ورنیکو شاګردو هم او زومی هم او ماته 60 سال مخکې وی چې زما سره زما استاد مولانا عبدالله دومره غټ عالم او کدا فنون چا اباسین تا غرزولې وې نو هغه په خپل قلم بغیر د کمی اضافه نه د لیکلو مولانا رسول خان صاحب د چا د علم قائل نو ماشاءالله د الفاظ یو عزت هریان شمه. نو مولانا عبدالله صاحب دومره غټ عالم وو زمنګ د خپل نیکه والد صاحب د مولانا رسول خان صاحب استاد دارق شیخ الهند دی دا سگنے کال چې اوس روان دے د شیخ الهند ٹھیک سر کالو شو شیخ محمود الحسن شیخ الهند د سالم هندوستان شیخ محمود الحسن رحمه الله دا د مولانا رسول خان صاحب استاد زمونږ استادانو کې مولانا ادریس کاندلوی دی دا بخاری دواره جلده به تمامه ها ماغن ویلیو په یو وخت کې سیرت مصطفی مال په لاس کې راک د تحفی په شکل اوسم زمون مدرسه کې پوری موجود دی مال تا ورکړی دی او دوم رقم قلتیا نم اغن لیکو کو نم په خپل لیکو کو دا ساده دورو ساده دورو او ساده دور نه دی د مولانا ادریس استاد چې وو خلیل احمد سارمپوری وو داغه استاد رشید احمد گنگوهی وو دارنگی شاه عبدالغنی وو احمد علی سارمپوری وو مولانا ادریس استاد شیخ الهند محمود الحسن نا شانور شاه کشمیری وو د شانور شاه کشمیری استاد شیخ الهند محمود الحسن وو د شیخ الهند محمود الحسن قاسم نانوتی هم استاد دی بانی د علوم دیوبند او دارنگی رشید احمد گنگوهی رحمه الله او دارنگی احمد علی سارمپوری رحمه الله بالواسطه هم دی بلاواسطه هم دی دارنگی استاد شاه عبدالغنی دی مجددی نو بالواسطه هما بلاواسطه هما دا اکابرین دی دا اکابرین دی زمنگا استاد مولانا عبیدالله لاهوری پروس کالی وفات شو دیر نیک انسان دیر دیندارا دیر تقویدار حد پی تمامو حد پی تمامو دارنگی مولانا فیض علی شاہ صاحب دا روڑای اغوی ما سوال نسکالا پا دیوبن کی تیر کڑی دی نو او کالا ما سبق وید دیالتا دور حدیث پوری او کالا زمو درس پاتی شویم بیا چې کله پارټیشن کال راغی دا ملک جدا شو نو بیا مونږه پاکستان ته راغلو بیا مونږه پاکستان ته راغلو الله اکبر دا دواړه استادان زما د دارالعلوم دیوبند فضلا دي د دو په استادانو کې مولانا ابراهیم بلیاوی دی چا چې په سلم العلوم لپاسه شلی کل دا ډېر مزدارا دارنگی د دې دوانو په استادانو کې شیخ مدنی دی لوی عالم د دې دوانو په استادانو کې شیخ اعزاز علی دی رحمه الله لوی علما دا غدری وانو استاد شیخ الهند محمود الحسن دی رحمه الله و رحمتا واسعتا دا سند شو د شیخ الهند په استادانو کې قاسم نانوتی دی رشید احمد گنگوهی دی رحمه الله داغی دوانو پوستادانو کې شاه عبدالغنی هم دے احمد علی سارمپوری هم دے دا حاشیا لپاسا چخکاریگی بخاری بانی دیتا حاشیا احمد علی سارمپوری وئی دا تا دا ما تا تقریبا یاد دا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لگی آئے میں او قسم دے لکا غزان پہ یغم آئی رشی بلوری کې هغه ماهر شي د کرکټ والا په کرکټ کې وای ماهر دی بس دا کوم قسم دی نو احمد علی سارمپوری او شاه عبدالغنی رحمه الله دا دوه شاګردان د چا دی دا شاګردان د شاه اسحاق دی چا چې میاته مسائل لیکلي دي ډېر مزدار کتابونه میاته مسائل د شاه اسحاق پوستانانو کې ابو امیه د مور پلار شاه عبدالعزیز دی رحمه الله د دې رفض والاو متعلق چې لیکلي دي هغه وګوره د بډیری دنیا ته فسادات راغل دي، دنیا ته د خیر کارونه هم راغلي دي، نو دې کې چې قدم اخلي نو هر چا پسې مزه، هر چا پسې مزه. شاه عبدالعزیز په استادانو کې د هغه والد محترم شاه ولی الله دې محدث دی، لوی داغه په استادانو کې ابو طاهر مدنی دی، داغه په استادانو کې شیخ ابراهیم کردی دی، داغه استادانو کې شیخ مزاهی دی، داغه استادانو کې شهاب احمد سبوکی دی، داغه استادانو کې زین زکریا دی، داغه استادانو کې عز عبدالرحیم دی، داغه استادانو کې عمر مراغی دی، داغه استادانو کې فخر البخاری دی، داغه استادانو کې تبرزدل بغدادی دی. دا تا ته د بادشاہانو نوم اخلم، ته چې وته بادشاہان وای یغول مزوم ناراضی مزوم نه پیجنې. دا بادشاہان دي، دا یقینا بادشاہان دي، د دو په ذریعه قران حدیث ما ته تراو رسید. دا بادشاہان دي، او دا بادشاہان دي، د دو نوم کې خوګلت ته زچې د دو نوم اخلم، زما خپل باندې د ګوري پېښل خوخره خون راځي. ا دې کجوري دانا چې ما خام پر او جماعت دې ته بادشاہان وای، ته چې وته بادشاہان وای، بادشاہان ندی کاکا دوزه جنت لار خو دلې دا دابل ابو الفتح کروخي د استاد قاضی زاهد دې ترمذی چې ګوري بسم الله الرحمن الرحیم لکدل ته بسم الله خاريږي وی حدثنا ابو الفتح کروخي داغه استاد شیخ قاضی زاهد دی، داغه استاد شیخ عبدالجبار دی، شیخ عبدالجبار استاد شیخ ابوالعباس دی، ابوالعباس هغه عالم دی بادشاہان توجه سره چې امام ترمذی ته ناستو، امام ترمذی هغه استاد دی. د امام ترمذی په استادانو کې ابو داوود دی، امام بخاری دی، وای خدایا ابو داوود دی، امام بخاری دی، دا محدثین دی، دا عجمی سازش نه دی، ستا ذهن خراب دی، ستا ذهن کې فتور دی، ته هر چا سره ناستی، هر چا سره مکینه، هر چا سره مکینه، هر چا خانه هر چا سره مکینه. د امام بخاری استاد یعنی د وخت لوی عالم دی، مکی ابن ابراهیم، د مکی ابن ابراهیم استاد یزید ابن عبید دی، دغه استاد سلمه ابن اکوا دی، د سلمه ابن اکوا رضی الله تعالی عنہ استاد نبی علیہ السلام دی. دا زما سند نبی علیہ السلام ته ورسید، ابن مبارک وی الاسناد من الدین، سند رسول د دین ندی، دا اولیاء دی، دا بادشاہان دی، د سالمی دنیا بادشاہان د دو خاک و پا ندی. دا سند کی راغلا ماشاءاللہ. زمان د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا منز کے 24-25-26 واسطے شوئے، پا دی 24-25-26 واسطو نبی علیہ السلام زما استاز دے، زما استاز دے، دا دا فخر خبره نه ده. زما سند یو دے چگه ډیر مختصر دے، زمانگا استاز د بخاری، د بخاری پا حاشیه بانی حاشیه لیکلی دا، اغیط تحفت القاری وی، نو تحفت القاری یو ډیر خیسته کتاب دی، زما کتبخانی ته الله نه دی را رسیدلې، کوشش کومه ملاو شوی نه دی. تحفت القاری کې هغه بیان کړ دی، هغه ډیر مختصر دی، هغه ته سند عالی وایي. شیخ وتری وایي په دوه واسطو زما استاد دی چې په مقدس مکان د دې غونی سند شارټ کټ په دنیا کې نشته. استاد هغه واورو ما، زمانگو استاد دا بخاری مجلدین مولانا ادریس کاندیلوی دی، کاندیلا مدینه الرجال هندوستان کی، شیخ زکریا کاندیلا، شیخ یوسف کاندیلا، شیخ یحییٰ کاندیلا، شیخ اندریس کاندیلا، شیخ اسماعیل کاندیلا، بعض کلو کی ڈیمانڈ ڈیری ماشاءاللہ. خو په بازو کلو کې بادشاهان ډېری دي ته بادشاهان وای کزه دا نامې د تشورو کوم ته بستړې شي کاندیلا کاندیلا کاندیلا مدینه الرجال. مولانا ادریس استاد دا والد محترم مولانا اسماعیل کاندیلوی دی پلار زوی دواړه محدثین دی نو چې پلار زوی دواړه محدثین مفسرین وی ماشاءالله. مولانا اسماعیل کاندیلوی استاد چې دی اغا شیخ وتری دی د شیخ وتری استاد شاه عبدالغنی دی. شاه عبدالغنی په خپل دور کې حدیث دومره لولولیو چې پخی خخت دیوال ته به داسې ډډه اولا موږ خو غټ خلک یو بالک یې راته هغو دقسې ډډه به لګوله دومره یې لولولیو چې په هغه پخی خخت دیوال کې کنده شو. شاباس آفرین. هاولای آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. نو د شاه عبدالغنی په استادانو کې محمد ابن عابد الانصاری دی. محمد ابن عابد الانصاری دی داغه استادانو کې شیخ صالح دی عمری داغه استادانو کې شیخ معمر محمد ابن سنا عمری دا یمن په طرف دی. دا واتم اجتماع درس وکړه نایجیریا یمن دی علاقو د بخاری درس خپل زینو کې واورید خوشوګه بدا ماشاءالله ماشاءالله. دا بوته چا ویلی سچل وی دا واتم اجتماع درس وکړه باقاعده کافی تعداد کې خلکو واورید زمون سند چې اورید کې د پوری هغو خپل لش راولېږه زما یقین سره چې څو کسانو خشوه که بده زه ستا بادشاهي سره څه کوم چې ته وایې دلته واخله. نه نه نه بادشاهي خو دا ده دا خو خاص بادشاهي ده. شیخ محمد معمر محمد ابن سنا عمری داغه په استادانو کې شیخ صالح عمری داغ یمن په طرف دی. داغ په استادانو کې شیخ قطب الدین نهروانی مفتی مکہ 100 کال مخکې مفتی مکہ. داغ په استادانو کې شیخ طوسی دی یو لوی عالم تیر شوی دی محدث. داغ په استادانو کې شیخ معمر بابا یوسف هروی هراتی مشهور بسیر سے سالا داغ 300 کال عمرو دریس سوا کالا دریس سوا کالا. داغ پو استادانو کی شیخ معمر محمد ابن شاد بخت ہے. شاد بخت چه دے فارسی لفظ دے نو دا خبر دا عربونا عجم و تراغلا چا خوخ که دا نبی تعلیم نو اغا خوخ که اغا زان دا جنت پو خوشالو کی یخ که سوک بلی غاڑ تا لار اخپل کار بکی چا سر جنگ مکو. محمد ابن شاد بخ معمرینو کیو بیاد آغا پو استادانو کی یو استاد دے اغتوائی یحییٰ ابن عمار سمرقندی بلخ بخارا سمرقند بلخ بخارا سمرقند. کافرو دا حدیثو انکار لپارا سطریقہ اختیار کرلا بابا الله خپويږي دا عجز نه پويږي دا غسره به حساب کوي او ته خپل خبره ټینګه ساته ماشاءالله. يحيى ابن عمر سمرقندي بلخ بخارا سمرقند پشان د قند. داغي په استادانو کې یو عالم دی هغه ته دا نوم اخلي پويږي کنا یعنی شیخ ابو عبداللہ محمد ابن یوسف فیربری دا نسخہ فیربری دا د امام بخاری شاگردان 90,000 سو 90,000 پا 90,000 کی یو داد دتا ابو عبداللہ محمد ابن یوسف فیربری وی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان پا دی ملکی چی سمرہ نسخی دی دتا فیربری نسخی وائی ملگری عبداللہ نمی دے ناجیری ناغا چی وی دو جمعی پر سبق نو کلا کلا چی ہوئی نزمان نسخی سر برابر نی زوت فوری اطلاع ورکما چی ستا نسخا اغا دا زمان نسخا فرب دی دا پا دی که دا سی دے اغا دا سی دے خوش آلشی ماشاءاللہ 90,000 شاگردان دی امام بخاری ابو عبداللہ محمد ابن یوسف فربری دغ پوستادانو کہ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری دے دا کتاب چی چالی کلے دے ماشاءاللہ دغ پوستادانو کہ مکی ابن ابراہیم دے دا مکی ابن ابراہیم پوستادانو کہ یزید ابن عبید دے دا لکا سلاسیاتو کہ دا بخاری باعث زینو کی رازی او داغه په استادانو کې سلمہ ابن اکوا صحابی دی او سلمہ ابن اکوا نبی علیہ السلام ته داسې ګوري او حدثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشاءالله مونږ ډیر لري هو الفاظ د نبی علیہ السلام مونږ ته راورسید مونږ او رسول مونږ دا بادشاہی به پرې دی نه دا به پرې دی نه دا د پرې خودو شی نه دی وی علم بد تیری پاتی وای ز زوڑش نا پ نوی کلا بدلاو ما دا بن بدلای دا ما سند چی بیان کا زما د نبی علیہ السلام منز کی شپارس واسطی شو ډیر فرق را نه غه وی های شپارس دته سند د شیخ وتری وای دا د شام عبد الغنی شاگرد دی دا د شام عبد الغنی شاگرد دی په دو واسطو زمونږ استاد دی یو واسطه مولانا ادریس کاندلوی لوی عالم وو بل واسطه دغه د والد شاه اسماعیل لغه مولانا اسماعیل کاندلوی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله غلام وهم د تبلا د امام بخاری استادان تقریبا 1100 دی د امام اعظم استادان 4000 دی بیک مانگنا منع ہے دا علم بیک عبادت تے دا امام بخاری استاد مکی ابن ابراہیم دا مکی ابن ابراہیم استاد امام اعظم ابو حنیفہ وائد تے دا غبلشان نجوڑا شوا لکا امام بخاری دا دیر شاگردان پواستے بانی امام بخاری شاگرد دے دا امام اعظم 4000 استادان دی پائی کے ابن شہاب زہری رازی پائی کے ابو عبداللہ محمد ابن یوسف فربری رازی ابو عبداللہ محمد ابن یوسف فربری حضرت مجاہد رازی حضرت طاووس رازی دا ڈیر لوئے خلق تے داد بخاری چ سونا روایات تھی دات نے ڈکتی داد امام صاحب اساتذہ و مشایخ تھی دا امام اعظم استاد نافع دے نافع غلام دے دا نور سیزن ابن کہ نافع غلام دے دا چا دے ابن عمر ابن عمر دا عمر بچے دے عمر د نبی علیہ السلام سخر دے نافی دے ابن عمر ناغ ڈارک د نبی علیہ السلام نا روایت کئی نافی غلام دے دے سمت لب شو آزاد چ آزاد روان دی کار نہ کئی اللہ د غلام نہ کار واغست نو د نافی شاگرد امام اعظم دے امام اعظم شاگرد قاضی ابو یوسف امام محمد دے ابن المبارک دے داغو پا شاگردانو کی امام شافعی دے امام شافعی پوستادا شاگردانو کی احمد ابن حنبل دے داغو پا شاگردانو کی سوک دے امام بخاری دے تا تا دا بادشاہانو نم اخلم دا بادشاہان دی نو نافع غلام دے امام بخاری و نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن حجر سخلانی وی اصح الاسانید کم دے مالک النافی عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمنگ وایو دغتا خو وی اس پہ قیاس کوا ابو حنیفہ النافی عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا اصح الاسانید وای ٹنگول خبری د امام بخاری استاد مکی ابن ابراہیم دے داغ استاد امام اعظم دے دی امام اعظم پو استادانو کے ابو عبداللہ محمد ابن یوسف فربری دے ماشاءاللہ دا کم یو دے عبداللہ ابن حارث ابن جز دے آگا خود امام بخاری استاد دے ابن جز نبی علیہ السلام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یوزل پلار سر حج لالو چلار نو یوتن حدیث بیانی مسجد حرام کے مال اللہ موقع 35-36 سال مخ کے راکڑا نو آغا وقت کی ممانعات نو نو ما مسجد حرام کی دریم یاشتی ترجمہ با قیدل علو اللہ با قیدل علو اللہ دا زمان دا حضرت عمر حجی سیب سخر با ناستو آغا با ناستو پتا غنی دا سی سادر که بای ترمس کی چای راولا خپل دو کور نا مکا که دا او کورو اچای بای پی ماوس کولا با خوشحال شو دیر نیک سڑیو بی انتها نیک سڑیو حد پی تمامو ماشاءاللہ نو امام اعظمو قتل چاو تن درس کی پلار تاوی دا سوکتے ودا عبداللہ ابن حارث ابن جز دے رضی اللہ تعالیٰ صحابی دے لار کے ناس ہوتا غرضی پہ خٹ اور لگئی چھے کے ناس نو وگ متوجہ کدا سی اگن ایوار دا عبداللہ ابن حارث ابن جز وائی ما پخپل وگنو نبی علیہ السلام ناوری دلی دی چھے سوک دا علم کار کی لگیائی دے بسپور نشی دا نور ٹول سپور دی حق پرس علماء غور زیر دی کنس فرقشتے پکی غور زیر دی حق خوشحال دی ایز دا دنیا غم نکی نو پسی جاری نایدہ سی غاری خر عیش کی گرزی نو دا امام اعظم دا غنا چی واوری دا نو زمان دا نبی علیہ السلام منز کے پواستی دی امام اعظم زمان دا نبی علیہ السلام منز کے 15 واستی شوی دا انتہائی شارٹ کٹ سنت تے انتہائی شارٹ کٹ سنت تے ماشاءاللہ الاسناد و مل الدین دا امام اعظم پوستادانو کے واصلہ ابن اسقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہم دے دا امام اعظم پوستادانو کے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دے مسند ابو حنیفہ کی رازی وی ما دا انس ابن مالک نواوری دا الدالول الخیر کفائلی تبل چاہتا دا خیر خبر کئے چی دا جماعت جوڑو دا مدرسہ جوڑو دا دا دین کار کو نو دا تا چی ہوئی دا دا سی شوالا کدا پیسی ٹولی تا دا کڑی نن مدرسو سرا دا چا محبت نیشتے مگر خاص کسان غٹا طبقا مدرسو لا طلاق ور کڑی دی سشے وطن دا علم علماء مدرسے طلباء اس پکو تخکاری گی نو چتو اثر امدادو کی چاہتا ہوئے نظمہ خیال سلستا کاتا خیستا شوا ماشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ پا 94 کی پیدا دے مولدو صدقن ابجدو حسر جوڑی گی مولدو صدقن 94 ابجد الہان سر صدقن جوڑی گی دادی محدثین بیا 63 سال دا عمر دے 63 سال عمر دا نبی علیہ السلام دے 63 سال عمر دا ابو بکر صدیق تے 63 سال عمر دا فاروق اعظم دے دا پیو گمت حضرہ کی آرام کئی دا 63 چی دے عمرو حمید ابجدو کے دیت حمید وائی اور 256 کی وفات تے نوان قضا فی نور 256 دا ابجد الہان سرا نور جوڑی گی قرآن و حدیث رنا دا محدثین رنا دا فقہا رنا دا علماء رنا دا اتچوات رنا ویغتی عردہ نورستا مرزی دا تا سر جنگ نکو تا سر جنگ نہ کہو. ما سند تاستا بیان کہ الحمدللہ الاسناد من الدین ملگرو وینا او کلا نما پدی بانی دا ٹیم او لگا اس بدعا او کو دا چیتون راغل دی دیر زیاد کسا تراش واورا وا دا ٹول واورا وا سوک مڑی دی قاری سے پلار مڑ دے زبنگا د بدکل سابیاق سے مڑ دے د قاری زر ملک شاہ سے پلار مڑ دے دا واقعات شوی دی نور دیر مڑ دی دا واو روا دا طول نامی واو روا زب اللہ علی آرام کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ده الله پاك احسانات او انعامات لمحدود او لمتناهدي او په هغه انعاماتو کې الله پاک په موږ چې ډېر لوی انعام او احسان کړ دی هغه د ایمان او د اسلام دی. ایمان او اسلام نورستو چې الله پاک انسانیت لپاره د هدایت ذریعہ جوړ کړ دا هغه د قران مجید تعلیم او تعلم دی. او رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم روایت صحیح حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کر دے ستاسو کے بہترین سڑے آغا دے چھے آغا دے قرآن تعلیم او تعلم کی یعنی قرآن ازدکی او بیائی خلقو تخی نو نن دا محفل او دا مجلس چھے دا رونق او دا بہار دے نو دا ہم دغی سلسلے یو کڑائی دا چه حضرت خطیب صاحب حفظه الله تعالی خپل د ضعف او د بیماری او د کمزوری باوجود خپل مشایخ سره شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمه الله او حضرت شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله او شیخ التفسیر حضرت مولانا امیر محمد بندیالوی رحمه الله خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی اور شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی دادی کم تفسیر استاذان دی حضرت خطیب سے اغو سر کم وعدہ کڑے وا کم لوس کڑے ہو نو اغا الحمدللہ تردی عمر پورے اغی اخپل استاذان سر وفاداری کڑے دا داد دی اغا د استادانو د خدمت او استادانو سره د محبت او هغو سره د عقیدت هغه والهانه ثبوت دی. خدیب صاحب د کراچۍ کې و خو هغې دوران کې دا کم وبا او مصیبت په موږ راغلی دی کرونا وایرس نو چونکې مدارسو باندې په دینی یا دنیاوي تعلیمي ادارې په دې باندې پابندي لګېدل وه چې تاسو به درس و تدریس نہ کوئے خطیب صاحب دی واپس راغل بیا مشورہ کولا چو سو کو نو حالات مخ کے دا سخکار دل چی دورن نشی کے دے و دی خبر آو کرلا چی ما نن تقریبا 40-42 کال مخ کے یو ظلمان دورہ پاتے شوا بیاز پینڈائی تلاڑم شیخ علام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی مانا تپوسو کو دورہ پڑاو کردہ مارت وینا وکړه استاد جی مجبوری وا مجبورې د لاسا زه جمعات نو وخت کله ما دور نه و پړاو کړي نو شیخ غلام الله خان رحمه الله جلال کې راغه استرګې ما تر وخت کله او دا لفظ وې آئنده کې لیے ایسا نه کرنا نو هغه وخت تیر شو او دا وخت راغه الحمدلله په دې دوران کې پمنس کې تعطل د دورې تفسیر نه دی راغله دا دیزل چې خطیب صاحب کوم دوره تفسیر پڑھاو کړه نو دا د دې د ژوند 70 وا او یا زلا دا دوره تفسیر الحمدلله ختمه شو. الله رب العزت خطیب صاحب سورې زمونږ په سر باندې قائم دائم ساتي او الله پاک دې دا سلسله مزید ترقی ته کی او الله پاک دې په دې کې نورم ترقیان راولی کوم رکاوټونه دې الله پاک دې غټول ختم کی. اوس ډیرو کسانو مونږ ته درخواستونه را لېږل دي د کمنټ سیکشن کې ډیرو خلکو لکه په سونو کسان دي چې هغه مونږ ته دعاګانو درخواستونه کړ دي خو باز داسې کسان چې هغه زمونږ نظر باندې راغل دي هغه نمونه مونږ ځان سره ولیکل او کم کسان زمونږ نظر باندې نه راغلي ځکه کمنټ تیزی تیری شوی دي نو هغې لپاره به هم انشاءالله خطیب صاحب دعا کوي هغه به هم انشاءالله محرومه کیږي نه بالخصوص دا کم د مدرسې او د خطیب صاحب کم ملګري او معاونینو کم چې وفات شوی دي په دې نږدې دوران کې نو زه د هغې نمونه اغستل غواړم. زمونږ استاد محترم حضرت مولانا قاری شاد محمد حفظه الله تعالی د هغې والد صاحب ایوب میا صاحب رحمه الله وفات شوی دی. زمونږ استاد حضرت مولانا قاری زر ملک شاه صاحب د هغې والد صاحب وفات شوی دی. د اشاد التوحید و سنه افغانستان امیر شیخ التفسیر حضرت مولانا میر سمع الحق رحمه الله تعالی دارنګ زمونږ د مانسره مایناز عالم او د شیخ غلام الله خان رحمه الله تعالی شاگرد شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام نبی شاه حافظه الله تعالی دیغی فرزند ارجمند زمونږ د ځل مانسره پہچان حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمه الله تعالی چاغو دی کورونا وائرس په وجه باندې وفات شله او زمونږ شاهد توحید و سنت سره دی هغه والهانه محبت او زکه هغه د شیخ التفسیر حضرت مولانا غلام حبیب رحمه الله تعالی چې پروس کال رمضان المبارک کې وفات شوی دی هغه شاګردانو هغه لپاره هم دعا کو. دارنګ زمونږ امیر محترم د جماعت اشاعت التوحید و سنت عالمی امیر شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله تعالی ماما جی پرون نمخ کی رز وفات شوه دے. دارنگی دا بٹگرام یوسف خان ترن رواره امیر محمد خان دے مخ کی رزو کی کرونا وائرس دی وجہ وفات شوه ہو. دے خدیب صاحب دیر قریبی ملگرے او دے ابتدائی دور ملگرے ڈاکٹر اسماعیل صاحب دی اغی خورے امتیاز فوجی دا مخ کی رز وفات شوه دے. زمونږ د ډیران مثل خان والده محترمه وفات شوې ده. د ډیران نصیر خان والد محترم وفات شوې ده. دا زمونږ گاوند کې زمونږ علي حیدر اکا د اغي والده وفات شوې ده. کراچۍ کې د خطیب صاحب دی ملګری او د اشاعت توحید و سنت صوبہ سند امیر حضرت مولانا رفیق الله خان صاحب اغي وفات شوی دی دعا ورله پکار ده. کبیر لال اعظم دی عزیز آباد او زمونږ تر د خدیب صاحب دی ترور زوی حضرت حاجی صبغۃ الله صاحب او دارنګ د رشیدی زمونږ حاجی شیر علی او دی اغي والده هما او پروس کالی روزه کې شیخ غلام حبیب صاحب وفات شو. میره کې زمونږ د سلیم مولانا سلیم شاه صاحب سخر د محمد نذیر مولوی صاحب رور او بالخصوص د حضرت خطیب صاحب او د حضرت مفتی حفیظ الرحمن رحمه الله تعالی والده محترمه زمونږ نیا هغه د اگست کې وفات شو وا. او د مولانا وسیم د بیلو د دو ماشولور حاجی جمیل صاحب د دوبای هنګو کې او د خطیب صاحب د ډیر قریبی ملګری او د مولانا محمد شاه صاحب والد محترم او زمونږ د اشاعت التوحید و سنت پشاور نظم اعلی دے زمون گڈیر خمل گرے دے مولانا یار محمد افریدی دی اغي والد سے پرون وفات شوی دے او دی چانجل زمون گ مولانا احمد عمران سے والدہ او پیمال کے دے مولانا عبد الحادی سے والد سے دے میرے مولانا فضل ربی سے دے ترزوے دے مخکرزو کی چا وشتے وفات شو ہا او دا رنگ فرید امیر سے مرحوم مولانا شاہ رحمان والدہ د انور الله مولوی صاحب پلار زمونږ نکاح د مور ترو زمونږ دا کسان وفات شوی دي او حاجی وارث خان جدی والا حاجی بادر ماما لور وفات شوی ده او نوابزاده خان مور وفات شوی ده مولانا شریف جسول والا چې د اغي رور وفات شوی ده او منیجر نسیم صاحب بټګرام جی سول رور وفات شوی دی، او حاجی عبدالواحد صاحب کور والا وفات شوی دا، سید انور کسپل بټګرام اوی دعا درخواست کړ دی. بهرحال دا دعاګانو ډیر زیات درخواستونه راغل دی، او دا هغه کسان کم چې دلته زمونږ سره دوره تفسیر کې مستقل په لایو باندې باغو دوره تفسیر اوریده، نو دې طریقه داسې وا چې سواد کے کسان ناستی، دیر کے ناستی، باجوڑ کے ناستی، سوابائی کے ناستی، کوہاٹ کے ناستی، پیخور کے مختلف علاقوں کے بناستو، یوزے کے بے دیرہ لگولوا پہ یوزے کی 20 کسان، 25 کسان، 50 کسان مختلف دا شانتی اغو اخپل حلقی لگولے وے پاغی کے بے درس اوریدن، و اغو بیا منگتوے ناگانی کر دی. بعض کسان پاغی کے دو عطاور رحمان باجوڑنا چیز بیمار مسیحاتی علی بیلا پر دعاو کے اوشری حاجات تھی، ابو اسامہ سعودی تبوک نے وینا کرے دا چے کورونا وائرس کے زمونگا باز ملگری مبتلا دی، اغیل دعاو کئے. او عبدالستار کراچی جامعۃ الرشید نے وینا کر دا خصوصی دعا گانے ہو کئے. او دارنگ عبدالجبار یوکرائن نا درخواست کرے دے دا بار ملک تے. او مصطفی رشیدی والا زمونگا جی صاحب دی، شیرلی جی صاحب دی، اغا وینا کرے زما زوی دے پریشان دے سا پیسو معاملاتو کی، اغیل دعاو کئے. پرونی وینا کرے و خطیب صاحب تے درخواست کرے. دارنگ حاجی فیاض اغوی زما زوی بیمار دے، غلط دعا وکے. دارو حلمنان و ما زمونگ دے حافظ آباد والا دے دو کور والا، او عبدالحنان دے اغی والا دا بیمار دا، غلط دعا وکے. سیف الاسلام مردان نہ دعا درخواست کر دے، او زیر ساحل ملاکن نہ دعا گانو درخواست کر دے. جی قابل شادی پلار اغیل ہم دعا بوکو. سلمان خان مخلص دیر نہ خصوصی دعاگانو درخواست ہوئی، قرض دے. رسول خان بیمار یم، صحت یابی لا دعا ہو گئے. صدام کوہاٹ نہ خصوصی دعاگانو درخواست تھے. دارنگ زاہد خان مغفرت و حل مشکلات لا دعا ہو گئے. مولانا امان اللہ ابتباد خصوصی دعاگانو درخواست ہو گئے. او حاجی حبیب اللہ خان دعاگانو درخواست رالے گل دے. زین خان دعاگانو درخواست. ناظم صاحب زمونگا دی مدرسے ناظم صاحب مولا شمشاد علی سعید صاحب دعاگانو درخواست وینا کرے دا. دارنگ فضل حق، سمول حق، محسن شاہ، احمد تاج تورغر، شمس الرحمن، او دارنگ سیف الاسلام دیر لور خان شریح حاجات الاپار دعاگانے ہو کے. مولا مولا گل وحید دیر لو ارنا دعا درخواست را لے گلے دے. حصول علم قرآن لپاره دعا وکي. عبداللہ خصوصی دعا درخواست. مفتی یوسف علی ساحلی او زرمس خانوم دی خصوصی دعاگانو درخواست کړ دے. بیماری دا او مسافر یم، پریشانی دا. یاسر کمال شمیس نه دعا درخواست کړ دے. مولا ابراہیم شاہ دی دعا درخواست کړ دے. او دارنگی دا باز کسان دی چې حضرت عمر ثوابینا زمانیا نه جوړه دا یو سال یو کالو شو، اغله پر دعا وکي. الله پاک صحت نصیب کی، ذاتی حاجات تی اغله دعا وکي. دا لقمان وی زما والدہ بیمار دا، سیاتی ابی لدعا وکے. غنی خان کراچی نا زما رور نا فرمان دے، اغا ہدایت لدعا وکے. زمین شاہ تورغر شری حاجات لدعا وکے. عبداللہ جرار سوات نا مور پلار او رور میں بیمار دے دعا وکے. اعتزاز جبہ پٹگرام نا شری حاجات تی دعا وکے، والد بھی بیمار دے. عبداللہ شانگلے نا والد سے بیمار دے، سیاتی ابی لدعا وکے. مولنا تازرین جدی نا وی حل مشکلات، والد سے بیمار دے دعا وکے. شاید خان ٹکرے بٹاگرام نہ حل مشکلات لا دعا وکے. او عبدالاکبر ملیشیا نہ وئی مقروض یو دعا وکے، اللہ پاک دے اسباب جوڑ کی. دا زمونگا حافظ آباد کے نذیر امیر صاحب دے دزوے دبئی کی انعام الرحمان ابھی زما بچائے دا استرگو نظر ہی نشتی، اگلے دعا وکے اللہ پاک دے صحت ور کی. نور کسان دی عبداللہ مکہ مکرمینا، ابو حمزہ ریاض نا، بیدار بخت جدینا، حاجی امین جدینا، نصیب اللہ ریاض نا، طاہر محمد، حافظ محب اللہ زمنگتر جدینا، مولنا تازرین جدینا، بٹگرام نا مولنا اشفاق، او زمنگرور مولنا احمد الرحمن خصوصی دعا درخواست. مفتی مشتبہ عامر صاحب زمنگ دے اشاعت ڈیر خمل گرے دے، جیل کی دے ڈیر وقت شو، اغلا دعا کول دی. قاری شاد محمد صاحب زمنگ چ دے دے اغی روارہ دے مجیب الرحمان، اغیل دعا کول دی جیل کے دے. دارنگ زمونگا ماما دے میرا کے اکرام اغام جیل کے دے، اغیل دعا کول دی. اللہ پاک دے اغیل دے رہائے اسباب جوڑ کی. مولانا محمد طیب شیرگڑ مردان نہ دعا درخواست را لے گلے دے. او دا زمونږ یو ملګری دی ملوک باجی د د زوی دی جیل کې دی سعودي کې ملوک باجی دی هغه زوی دی جیل کې دی سعودي کې غلا دعا وکړه کراچۍ کې سه عزیز اقارب دی در دعاګانو درخواستونه را لګل دي او قاری بشیر دا زمونږ اوګه فاضل مدرسې د دو والده بیمار ده والد سے بیمار دے ټول لپاره به دعاګان ان شاء الله العزیز کیږي کوم نمونه مونږه اغستې دي عبدالحمید استاد مونږ د مدرسې کم صاحب کډ رہے اور دی خدیب صاحب دی ډیر خمل کرے چلو جی دی مولانا تورمان صاحب دی خور وفات شو واغیل دعا بکو مولانا مختار الله صاحب زمونږه او خیچ دی جده کی وی دی اغوی والده بیمار ده بہرحال کم کسان چې مونږ ته یادو نو مونږ دی غو نمونه اولی کل باز کسان بداسی چې زمونږ ډیر قریبی بی خو انسان دی خطا پوتلا دا یه روم کی گی مونږ نبا یر شوی کم کسان نمونه ندی اغستی شوی تاسو بخپا کی گئی نا او غائبانه تاسو لا دعاگانی حضرت خدیب صاحب هم کی دی اداره طلبا هم کی استازان هم کی اس با اخیری حضرت خدیب صاحب دعا کی یا وغین رستو با دی محفل اختتام شي حدیث د بخاری ما وی او سو سند می واورو کم حضرات چاغا دوره حدیث کړي هرځه کیچی په سالم دنیا کمځه کیچی چې حدیث دوره کړي نظمات د طرفه او ته اجازه حدیث ته دې کې دا طریقه دا چې خپل توفیق ماته چې سونه کېدای شي پخپله هم د قرآن او د حدیث درسونه کول دي دا آبادی ده دا چې پاتې شي نو بربادي ده دا آبادی اختیارول دي چا چې واورېده شوق یې وو زاغیله دعا کوم الله دې خوشحاله کی او الله دې توفیق د حدیث او د قرآن د درس ورکی دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله زمنگا ساتذہ مشایخ چې چانه مونږه قرآن حدیث یې زده کړی دي هغه په خپل قبرونو کې خوشاله کې مونږ سره خکړی دي مونږ سره خکړی دي الله هغه په خپل قبرونو خوشاله کې زمنگا مور پلار خپل خپلوان سونه چی دی سونه مسلمانان یا اللہ سوک مرد دی اغول پا قبرونو که خوشحاله کا اچه سوک جواندی دی اغول پا دی دنیا که پا خپل دین بانی خوشحاله کا د فتنو نئی بچ کا آفات و بلیاتو نئی بچ کا یا اللہ تب رحمو کا کم حضرات و نامی دی بچی زمان واقع استلی درخواستو نئی کردی کم مراد لا اللہ دی داغو مرادو نا پورا کی سوک مری اللہ دی داغو مغفرت نصیب کی سوک بیمار اللہ دی داغو صحتیابی نصیب کی چابانی قرضی تکلیفی پریشانی اللہ دی پریشانی لری کی سوک چاوری کم دے کی چاوری چاچی واوری دا زاغتول لدعا کم اللہ دی خوشحال کی اللہ دی خوشحال کی اللہ دی خوشحال کی اللہ دے ټول له همیشه دا ورې دو توفیق ورکي سوګر دی الله دی او بخي الله دی رحم وکرم وکي الله دې زموږ په حال رحم وکي الله دې دې ملک آئین دے اسلام لپاره لار جوړ کړي الله دې اسباب جوړ کړي الله تا سگرانا نه دا کم مجاهدین چې جهاد کوي الله دې دا غوا جهاد کی برکت واچي کم خلق د قران درس کې حدیث درس کې الله پاک دې غو خوشاله کړي کم ردی اللہ دا مغفرت نصیب کی یا اللہ دا قرآن ستا کتاب دے ستا نبی بانی را غلے دے من پا شوق سرد دے درس کو من لامیشا توفیق را کی یا اللہ دین خبات شایی خکار بل نشت دے اللہ دے زمانگا ستا سو پا حال رحمو کی دا من رسول پارا دا طول پا دا عرض کون طولو تا جی من رسول سر تعاون کوئی دا مدرسو په وجه علما محدثین مفسرین مبلغین مفتیان علما پیدا کیږي. کدا مدارس نه دا علما نه نو دا پیدایش با پاک بنشي. زټول ته عرض کوم مدارس دینیه اوس را خپل توفیق سره تعاون کوي. زمنګ د درس ما دوه درې ځله خبره کړې ده چې موږ په پریشانۍ کې یو دي دوه میاشتو کې او موږ سمنډه وکړه سالم کال کې دي دوه میاشتو کې به منډه واغې نه موږ محروم شو. ځکه چې حکومت بندش راوستنو چې راوستنو منل په کار موږ ومنله موږ پریشانو کې شو. نو کوم حضرات چې اوري د چا گنجای شي ا دې تاونو کې الله دې ټول خوشاله کی چا کړي خدای پاک دې او خوشاله کی دې او مال کې دې الله برکت واچي الله دې فتنونه بلیاتونه بچ کی ټول له اخلاص سره دعا کوم منځ وخت او صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی صحابه. دا یو څو کسانو نمونه را کړو بالخصوص دا کسان یادولو خو مانه هیر شلل. کم کسان دور تفسیر کې زمونږ سره مستقل شریکو او هغو بعض کسان خپل نمونه را لېږل دي. ابو محسن مولانا تازرین جدینه، ابو اسامه تبوکنه، او جناب نصیب الله ریاض نه، طاهر محمد صاحب سیف الهادی جدینه، عبدالباقی مکه مکرمه، ابو محمد لبیب سعید دوبینه، جناب وزیر شاہ صاحب، او جناب فضل قدیم صاحب، جناب شمس الہدا صاحب او دیگر افراد ان کے دیرے والوں نے دعا کی درخواست کی ہے. دا شانتے عمری شاہین سوابینا، اصل نم حضرت عمر دے، عمری شاہین اخپل لقب ایخے دے، سمیع الرحمن بنیرنا، لقمان سوابینا، عبداللہ شانگلینا، عبدالعزیز کوہستاننا، زرمس خان اسلام آباد نا، دیو ازما والدہ بیمار دا، عبداللہ جرار سواتنا، عبداللہ نوری، محمد یونس خان جبا، غنی خان کراچائے، ام محمد سوات، اسد طیب بٹگرام، مولانا فہیم سوات، زکریہ شانگلہ، سلطان محمود شانگلہ، حاجی علی بہادر شانگلہ حال دبئی، علی اکبر سعودی عرب، مولانا طاہر فاروق فرید آباد حال دبئی، سہیل احمد دیرنا، نیاز محمد ٹکرینا، ارشد اقبال دیرنا، محمد خان، شاہد خان، ولی خان، محمد شفیق، شیر محمد، سید ولی، نسیم، نصیب وسیم، آفتاب احمد، دا کسانو نمونو مانے ارشیو. خدیف صاحب دے ٹولو پا حق کی دعاگانے اکڑی، اللہ پاک دے ٹولو دعاگانے قبول کی، او کم کسانو اورے دے دے یا پا مخت شیر کر دے، سب قسم تعاون کر دے، اللہ پاک دے اگی تعاون اگو محبت اخپل پا دربار علی کی منظور و مقبول کی. فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین. تاسو کم زینا جی.